دار لمونس کې بلاسونه دا شنه دي ولی اسی بم چودری کې دا شمه کو ولی دا اسی وجو خیر حاصلت دې ګنا نشتریا سنج ومونس کې چودری کې حدیث کرا دي دا د جهنميانو دا آرام طریقه ده چې ډیر ستړي شنو دغه دی باندې بلاس کې دې خدام کېږي باندې بسم الله سورۃ الدهر مدنی سورۃ ده په ترتیب د سوراتونو د قران کریم کې شپږ آیات نزول کې رسول الرحمن نه سورۃ الرحمن نازل کی داوا اسواد د قیامت ربط مخ کې زورنه په حال د انسان باندې دلته اسواد د قیامت کې به تمثيل په حالات اول حالات ذکر کړي او دا د مخ کې سورۃ تتیمه ده او لس نعمتونه ذکر کړي د پاره د مونږ پرې مسلې حال په معنا د خط یقینا د اغلی په انسان باندې هینن داسی وخت داسی او زمانہ هینن یو وخت من الدهر د زمانی نه چینو دا هیڅ شی مذکور چې دا تذکرام چانه وته مذکور معنی هیڅ شی چې پیدا نو سوچ او غیر شدا پلانې ده پیدا کړی مې د انسان د منې امشاد ګډي وړو بونه د مور او د پلا ګډي وړي وبا مین باینا سل بیوتر آئیو سینه دا مور کی او شاد اپلار کی از معایش کو بم پدا تو بگر دولو دلرا او ریدون کی و لیدون کی امنگا خایون حدیناه السویل خایون دتا لا اس وقت دا چده شکر و بازیو که انکار کی تابدار گرزی او کنا منکر منگ تیار کرے کافران دا پارا سنجرونا واغلالن او توپونا کندئی و سیر او دوزخ خلا غٹ زنزیرون بمی او دیده تبوای چیر اثر برد فیا ایلال اسطانی مقبرون او یقینا نیکان سکی با من کاسین دفیالی کانمی زچوی بخل داغا کافور دنیا کافور نگوری خط پیجنی ملاوٹ لوگوں تک اپا کسی اگئی ہو دیکھ کری آئین لکوی روح افزا لکو کیوا چو جو خندی سی شنو دا چی ندا یش ربو بیها چشکی با حقی لرا بندیان دا اللہ یو فجرون روانی بی روان روانوی با حقی لرا پروانولو سرام اللہ بجاری کئی یو مانا متادی بابا سره آړوي بدی چینول را پاړولو سره پرواله وکي پرب واله وک کوي دیو په حکمونو د الله نظر حکمونه منتی نه حکمونه د الله یو ذکر غټولې او یریږي با اتا اور دینا ان عذاب دا اور دینا شر او چ عذاب دا مستثیرا مضبوط اوغت مدی مستطیر معنی کې خور وی او بل معنی اوغت مضبوط مضبوط عذاب وی خوراک ورکې دیو او دی ورکې خوراک اعلی حبی سره د مینې نه د دې مال سره یو معنی مال خو لن تنالو البر حتا تنفقوا مما تحبون او غر رضی الله تعالی نو خوک شی ورکې شربت ورکې ولی ویدا ما تو خوخی تو خشی ورکتا اللہ تو نمبر سپلی زن پچراکا گی ویزو برزی که مالک دا تخیراتی والا جامی شتیدری دی پی بس کاری خوافی کرنو شید لی توپی جی بسرو لینی شو خوافی کرنو شید لی خوٹ توپی خوافی شو خوافی کرنو شید لی تاسی ندر نو دې سکی یا دا خیرتی والا ما غوښتي و دا ډېر قیمتي زونه خو هغه وخت کې قیمتي اوس په بيته خطرې کو شوې سم کې نه دي پات ساده دې لته دې بجواري دی اخري عجیب خیرتونه دی الله دې یا زمير په حب هي کې راځي دی الله ورکه دا مال په مینا د الله کې مسکین ته اور کئ یتیم ته اور کئ اسیرو قیدی ته اور کئ سټی بندې قرضدارې نه جیل کې اور کئ جره آزاد کئ نو چې د یتیم غاری ما به څنګه یتیم جوړ نو وای دی منګه خوراک درکو تاسو ته لوجه الله د پار درزا منځیا د الله نه غواړم تاسو نه سبدلا ولا شکر او نس تعریف چې دم صفاتو کینا نه پنوم د الله در کوم د الله نه هر څه غواړم ما ته به هر څه شوي وای دی ته خیرات منګه یریګو درخ پلنا یومن د آزاد دا ورځینه ابوسن چې سپیره به وي بکاجرم قم تریرا او سخت به وي بکاجرم سخت وی بش کدیو لر اللہ دا بدی دا دور زینن ور بکری اللہ دیو تنظر تن تازگی و سرور اولوی خوشحالی دا بر لور کی و جزاهم او بدل بید دی اغلس قسم خوشحالی اس بیانی او بدلی بید دی پا سبب دا کلکواری دا دین چه بدین کلکو جنت بوی اوری خم بوی خیست جامی بوی تکیا بوی پدی کن حلال رائی که پا کرسو بانی نبوی نی پدی کنور ولازم حریر او نبوی یخنی چرا طول شی بودی ودانیتن او نزدی بوی پدی بانی سوری دادی جنت او تابیشوی بوی سوری قطوف و هم میبی داد قطوف و یقا گلو گنگو چی دل کدانگورو آگا گنگو چی بی تابیش و تو چول بولتر چی یو دانه بوی چی ما ضرور فری الله ای رضا کړی دی چې وجه دا پسه خوشاله کړو الله تذلیلا تابش پتابې کېدلوم او ګرځولې بشي په دی باندې لوخي د سپینو در اوه اوه سپینو در لوخي کې اسی جو وکې دا وګون سپینې هغه شنو ډېر خپل کې دا شتي لوخي کې جو بوا چې دا وخته او چې دی بل کې وای چې د سیلورو یا دی پلیسټکو کې چا پوری دنه سوار کوته مګری هر خو بیا جینا چې ګنګالې خو خدا کولنې وینځ یو نه کړ وې روزه د سو په دونه ځان کړ ته چې وبس کې نو په فن کې یای په کې چه چورې ما شومان ا کرنګې الله خو ګونه به وی اقواب خو ګونه یې ګلا سنا کانت وی بدا قواریرا د شیشو واغه شیشې بسوی من فضتن د سپینو درونه شیشه کی خوام رنگ لکسی بدلی قد دروه پاندازه کرمی دی دیو لرا تقدیرن اندازه پاندازه کولو ده هرچا موافق او گوه یو زمن گلاسته یو ده افغانستان والو گلاسته اغغر جگی یو زمن شنچه ده چه ده دکم رو پیالهی یو ده اوی شنچه ده چه پینزویش پیالهی پکی یو کس نیست کلی نوی ده چه نده یو زمن وقت خودت من خوام بیا گزاره کل چه تسو پکی یو د پنجابیان مرشکی و مساله ایک بوٹی اور دو او خو ازو حد وابا اختر روزو منتراغی دا اللہ نا خوفا منگ خبکولو زکر منگ تا اسخابون دا گدار باری گئی دا مرشکولو ویج هم نی بہت جہدہ بوٹی خائن ماواتو کتنی دیر دو نہیں یہ تو کوئی بھی نہیں ہم تو بوٹی اس کو کہتے ہیں کہ وہ تقریبا تین چار کلو ما ته درس نه مې تاسو سرحد لیدل نه دی وګو تاسو څو وړ په بولو ناشي او سموسم په لګي نه وري یا څنګه تاسو د خوراک بجل څه کوي ما ته یې بکواس مې کوه غل کېنه نو په ټوټه دی وانه الله مدن دې یا رب الله مازی مازا نکره یا الله خبر باندې پوښي دا څه لوخي وي خيسته د جنت لوخي ذکر کوي کنه نبی صلی الله علیه وسلم له اسمان سور دغه ډیر وي دا څه خيسته خدای چې خپل اندازه وي چې څونه څوک سکلي ټول خو یو شان نه وي کنه مګر رسول باندې او پیغلی په کې همیشه باقی نه رسیدي او یسقون فیها او سکولی با شدید پدی که کاسن پیالی چوی با خل داغا زنجبیل سون ادرک خدا ادرک نه دا جنت دا تشنم که شرکی داو چین دا پدی جنت کی تو سمما چه مسمما شوی دا نومی که خود شوی ده سل سبیل همیشه روانا روانا روانا روانا روانا چې چې خپه نشي یره چې ته کم نشي روان روانه سلسبیل ورته ذکر روان روانه او ګرځي به په دې باندې الکان مخلدون همیشه یا همیشه تابعدار دي نوکر سورځی کارو کې ویورانه شروع دا به همیشه تابعداري وی به دی ولرا نو څه په ګمان کې به دی باندې شدا مرغلري دی پرې شوی پرې کړې شوی دا شي خجیو ته ګربل ته حیران دي شدا خو سر دا ولي خیسته مسله دی دنیا کې منلې او هر څه بری پاک پاکي مطلب عقیده زړه او ظاهر بدن دې د شرک نه پاک کړو نو هر څه درته پاک مې لويږي دا بابا کانه دې نه دیوالي دا دیوالي نو ته بابا د جهنم غوی دې زمي اغان به مې لوي الله دې مونږ ته امان ورکړي او کله چې ویني ته دغه زین سومرایت نو بیا به ویني دغه ځکه نعیم نعمتونه او ملکن او بادشاہي سلطنت لوی سم بادشاہ به د دنیا لږ شي زیاده راځي کای کنه یو کس نه بادشاہي نه ها معمولی جنتی لدا او کینو شاغټي اوه او بل خوشالي بدای چې ټول سره به ملويږي او بل بدای شي انبیاء سره په بره درجه توفیجی ملاقات وکړي الله سره هم پکې ملاقات وکړي لکه څنګه وې دی د میلو شوق لري کنه ودا شی او میله به پکې لګي الله الله پای کې بس شي قیمتي الله سره ملاقات چې واپس راځي د جنت پوری وای چې نن خو ستاسو مخ نه پلوشي شي بالکل جات حسن وای الله مولې دې دون د الله حسن دې چې داغه اثر په کتون کې باندې موشي الله الله دې نصیب بس کتاب لاس کې والي په دغه د نصیب کېدو لا د پاسوی په دی باندې چامي سوندوسین د نرموري خمو خوذرن شینرنګي او د ډبلوري خمو ولي بدلې را بدلې وکړه کله کله وسنګي وروړي موسم دې کله زمين تا ته به خوشالي داسې سوتنه ګوره زمين نشته او آو نیو دیو یعنی کالیدار بکلیشی پو باوگانو من فیضتین دسپینو زنانه چه خیستهی و دسپینو باوگان واچهی بنگلی واچهی گوتی ویا داسی بیایی و سقاهم او بسکی اللہ بدیو بانی او بسکی بدیو بانی رب دادیو شرابان طهوران شربتونا پاک پاک اوس کوله بشي په دې باندې شربتونه پاک پاک دای ولي ویل داس یو باندې یار شوی باندې زماده لاس نه اوس کړه زماده لاس نه اوس کړه مامند ته چلال شي اوس نشم مې چې اوس چل شوی ده په پا بداتري نو او خيار مې علم به ناغه بده یو چینک دی یو ګډ ځان ته واچو بل نه شل چینک به راوړ دا یو نه بشي رسکل د بل نه نه او خپل کینو چې ما چې ولي نشي دون اقدرمن خلک پروټي سونه ځاني و زمون شپګو کسان موږ یو روټي خړلې و تقریبا درې سیم خړلې یو شران پاتې شو خو وګیو دا شرو دی پخته خو پیړ هم دې بګی الله زما والد سے بدایا ډېر ویل شردی کې الله سوې ما دا بډې په خوشاله ان هاذا کان لکم یقیناً دا ستاسو لپاره بدل ده او دا عمل ستاسو مشکورن منظور مقبول یقیناً مونږ راولېګو پتا باندې قران تنزیلا پر علیګل سره خو درشتو کارو کې چې زړه مو درله مضبوط نه سب دې کې فاره پاس ویلې او کې ربیکا هټو ټینګشه حکم در خپل تا صبر وکړښ او ما معنا د دین آسمان د مجرم او په معنا دا وو او د کفور کفور خان بابا منکر با او یاد کنون در خپل سبا دی او د شپې سیده وکړي الله ته پاکي بیان کړي دی الله لیلن تو ویلا شپه وګدا ته جمع شپه د اوتري ګورته د اوري ورځ د اوتري ګد دین کار کوي ګورو دا قران دوره سونه فن دی کدا موږ نه کولې زوم نه جوړ او تاسو باندې چې پراته عمر بزایې سونه لوي قیمتي عمر تیر شو یقیناً دا کسان خوخی العاجلتا دنیا او پریگدی وراءهم ورستو آخرت اغا ورز چې ډیر درنه ده سخیل ډیر درنه ده منګه پیدا کړی دی مخلوق لره او کله کړی دی منګه اسراهم پیدایشت دوی دویل اسراهم بندونه ده دوی اسراهم ملا ده دوی مضبوط کړی مې دي او کله چې وګاړو مونږه راغولو مونږه امثالم د دې وند کې نور خلق تبديلن پراوسلو د دې په بدل کې لیدل پراوسل کفه اید الله یذهب کوم بو بزم تاسو لره کنه او یا چې قومنا اخری بو بز تاسو یو بل قوم برو یقینا دا قران فند اغاچا جو خوخی چونی سی خپل رد تسبیل انلار ندا قرآن لار دخت قرآن لار او ما تشاؤون نبواری تاسی جی سکیگی نو تاسی جی سکواری اغد کی مگر کیگی اغاچ بواری اللہ یقینا اللہ دیکھو اکبت والا وگی اوما میں مار روٹھائی سر پخل دیکھ بس قرآن روٹھائی را تکیخ ہو دا بار برو والی شویر اوزا مائزر چرالم گاڑی ولاړو به بولیان دا غلی دی بریلیانو بس مو سر گاڑی ته لړ یقینو که زما روته الله نو مکر د پلین وړې دا سلاس می پیښه پلین وړې دا د پلین وړې نه شي وړې دا نه کې الله هغه شاته چې خو ته جي پر رحمت فل کې نه جنت او ظالمان دیو پر الله تیار کړی دی صاحب درناک سورت ممتاز د نورو سورتونو په لاس کې سمه نعمتونو مرتب طریقې باندې دا ذکر شو او شر هو مستطیر ابو سنخن طریرا راتیو خلقل مخزینی ولی سل سبیل کافور امشاج په دې الفاظ سره هینا من الدهلم یکن شیئا مذکورا